За Мікуцічамі у гору Панёману, за паўвярсты ад сяла, ёсць высокі прыгожы груд, дзе раслі пышныя разложыстыя хвойкі. Вся гэта мясціна мела адну назву – Клешчыцы. Тут быў тады малады яшчэ лясок і маляўнічыя зацішныя далінкі, куды любілі сходзіцца летам мікуцкія настаўнікі лавіць рыбу і наладжваць таварыскія маёўкі. Глыбока ўнізе, пад зрывістым пясчаным берагам, струменіўся быстры Нёман, праносячы па чыстым жолабе веснавыя воды і падразаючы высокі свой бераг. Тут, як расказвалі старыя людзі, знаходзілі чалавечыя чэрапы і косці. Тыя ж людзі сцвярджалі, што тут быў калісь курган, магіла забітых на вайне са шведамі салдатаў. Нёман яшчэ не ўвайшоў у свае берагі, даволі шырокая даліна была заліта веснавою вадою. Там, дзе вада спадала, прабівалася і жаўцела буйная шыракалістая лотаць. На процілеглым баку даліны раскінуліся палеткі, вузкія палоскі узгоркаватай зямлі з-за нямонскіх сялян, дзе туліліся закрытыя пагоркамі невялікія вёскі, якія мелі агульную назву сёлы. Якраз насупраць Клешчыц на тым баку даліны узнімаўся досыць высокі курган. На самым версе кургана красаваўся выступ, нібы круглая шапка. У мікуцічах яго называлі дзямянавым гузам. Лабановіч стаяў на самым высокім пункце берага, адкуль яму вельмі добра былі відаць дзямянаў гуз, мікуцічы, мястэчкі Панямонь, Стаўбуны і сіняя палоска сіняўскага гаю, малюнак, якім нельга было не залюбавацца. Але вочы Андрэя Лабановіча пільней узіраліся ў дзямянаў гуз. Там зараз павінна была з'явіцца постаць чалавека, імя якому Янка Тукала. Перш чым пакідаць смалярню і перабірацца ў Мікуцічы, Андрэй паведаміў аб гэтым Янку і сказаў: «Без цябе, Янка, мне горка на свеце жыць. Давай не будзем разлучацца і надалей. Дык вось што, мой дружа, зрабі і ты сабе канікулы, тым болей што не за гарамі Вялікдзень, і перабірайся да бацькоў у Нейгертава за Нёман, у вашы славутыя сёлы». Янка на гэта ўзнёсла, а зваўся: «Твая радасць, мая радасць, твоё гора, маё гора, твой Бог, мой Бог, няхай будзе благаславёна імя яго, і няхай станецца па слову твайму». «Адчуваю, Янка, і ведаю, што ты мой сапраўдны друг. А калі так, дык давай наладзім наша наступнае спатканне ў вялікую пятніцу і наладзім яго у прасторах. Да гэтага я ўсё разумеў. А вось спатканне ў прасторах не дайшло», — заўважыў Янка. «Растлумачу табе. Ведаеш, дзямянаў гуз?» — запытаў прыяцель Андрэй. «Ведаю, добра ведаю. А пра Клешчыцы ты чуў?» «І Клешчыцы ведаю, і гарэлку там піў, і смачную юшку еў». «Ну, дык так, мой браце, у 12 гадзін у вялікую пятніцу ты ўзыдзі на гару высокую, сірыч, на дзямянаў гуз. Я ж у гэты час буду стаяць над Нёманам на высокім беразе ў Клешчыцах. З гэтага берага добра відаць дзямянаў гуз, а з дзямянавага гуза яшчэ лепей відны Клешчыцы. Калі ты ўзыдзеш на дзямянаў гуз, я 2 разы махну табе хваёваю галінаю, а гэта будзе азначаць: здароў, Янка! А паколькі лесу у раёне дзямянавага гуза няма, дык ты прымацуй да ёмкага кія, ну, дзяружку, хустку, ці проста анучуй такім саматужным сцягам, памахай мне. І я буду ведаць, што ты пабачыў і зразумеў мой сігнал, і ў адказ пасылаеш мне сваё прывітанне. Янку Тукалу высокай ступені было ўласціва захапленне. Яму дужа спадабалася Андрэева выдумка. «Цікавейшая думка!» – адгукнуўся Янка. «Арыгінальная выдумка! Ды ты ведаеш, брат, мы створым цэлую сістэму сігналаў, каб гаварыць на адлегласці або, як трапна ты сказаў, наладзім спатканне ў прасторах!» Прыгадваючы гэтую гутарку з прыяцелем, Лабановіч зрэдку паглядаў на Дзямянаў гус. 5 хвілін не хапала да 12, і раптам за схілу кургана паказалася чалавечая постаць. Не было ніякага сумнення, што гэта Янка. Узыходзячы на самую макушку Дзямянавага гуза, ён трымаў добра прыметны саматужны сцяг, хоць адлегласць паміж сябрамі была не меней вярсты. Паветра было празрыстае, на фоне неба фігура Янкі вырысоўвалася вельмі выразна. Узрадаваны Лабановіч падняў угору даволі ёмкую хваёвую галіну і павольна махнуў ёю 2 разы. Зараз жа над Дзямянавым гузам узвіўся Янкаў сцяг. Ён таксама пасігналіў, як было дамоўлена раней. Сябры абмяняліся прывітаннямі. Тады Лабановіч зноў падаў сігнал, зрабіўшы галінай круг над галавою. Тое самае зрабіў і Янка на Дзямянавым гузе, а гэта азначала «здаровы, новага пакуль не чуваць». Наступны сігнал і быў такі. Лабановіч адной рукою падняў над галавою галіну, а другую руку працягнуў у бок. Янка адказаў такімі ж рухамі, гэта значыла: «З аднаго боку хачу пабачыць цябе зблізку, а з другога я таксама хачу». Пасля гэтага Лабановіч 2 рукамі падняў галіну ўгору і стаў махаць ёю ў свой бок, даючы гэтым знак, каб Янка сыходзіў з кургана і накіроўваўся да грэблі, што пачыналася зараз жа за Нёманам насупраць Мікуціч і пралягала праз усю Нёманскую даліну. Другім сваім канцом грэбляў сутыч падыходзіла да Занямонскага поля, зараз яна была заліта вадою. Пабачыўшы сігнал, Янка падняў свой сцяг і некалькі разоў махнуў ім у бок Андрэя. «Зразумеў, іду і буду чакаць пераправы». Лабановіч шпарка накіраваўся ў сяло, каб узяць лодку і плысці да Янкі. На ўсе Мікуцічы было не болей 3 лодак, хоць у сяле налічвалася каля 200 двароў. Былі, праўда, чаўны, але каб плысці на чаўне, трэба мець спрыт, бо пры такой вадзе перапраўляцца на ім небяспечна. Якраз насупраць грэблі, над самым Нёманам, на грудку стаяла хата старога базыля, у якога была лодка. Да яго і звярнуўся Лабановіч. Праўда, сам базыль ужо не мог управляцца з лодкаю. Ён ёю распараджаўся ўжо старэйшы сын Паўлюк. Але павага да старасці вымагала звярнуцца наўперад да базыля. Стары сядзеў на прызбе ў кажусе і пасмоктваў сваю піпку, якой ён ніколі не выпускаў з рота, хіба толькі тады, калі садзіўся за стол падсілкавацца або калі спаў. Лабановіч ветліва павітаўся, прыпаднёс старому пачак махоркі. Базыль паўглядаўся ў Лабановіча. Вочы не дужа добра ўжо свяцілі старому. «А чый жа ты?» – запытаў базыль. Лабановіч сказаў, чый ён і хто такі. Стары базыль яго добра ведаў, а зараз не пазнаваў, бо не дабачваў. «Ну што ж, вазьмі, вунь там, Паўлюк на дрывотні. Ідзі да яго, дзеткі, няхай дасць ключ ад лодкі. З Паўлюком справа была зроблена хутка, і хвіліны праз дзве Лабановіч сядзеў у лодцы. Шмат прыйшлося яму памахаць вяслом і затраціць сілы, пакуль не прызвычаіўся да кіравання. Быстрая вада, шырока выліўшыся з берагоў, несла лодку ўніз па плыні. Часамі на перавалах, дзе разводдзе бушавала з нястрыманаю сілаю, кідала лодку як трэску, прыходзілася налягаць на ўсю змогу на вясло, каб выбрацца з небяспечных віроў. Пераезд на той бок даліны аказаўся не такім лёгкім і простым, як здавалася наўперад. Нарэшце, большая частка вадзяной дарогі была пераадолена, бліжэй да поля вада струменілася спакайней, а часамі і зусім не рухалася. Лабановіч уздыхнуў лягчэй. Зірнуўшы перад сабой, ён убачыў Янку. Сябар стаяў каля саменькай вады, выбраўшы найбольш зручнае месца для прыстані. Калі Андрэй падплыў да яе, Янка зняў шапку і памахаў ёй у паветры. «Ура! Перамога!» – крычаў ён, як відаць, маючы на ўвазе удачнае спатканне ў прасторах. «Не адна, а дзве!» – азваўся з лодкі Лабановіч, выціраючы рукавом спацелы лоб. Лодка зусім блізка падышла да берага і насавою часткаю кранулася долу. Янка ўхапіўся за нос лодкі і падцягнуў яе так, каб можна было зручна апынуцца ў ёй. Сябры радасна павіталіся. Колькі моманту яны моўчкі ўглядаліся адзін у аднаго, а на іх тварах свяцілася вясёлая ўсмешка. «Ну, што скажаш, мой жывы афарызм? Няма на свеце такога невясёлага становішча, дзе б вясёлыя людзі не знайшлі сабе весялосці», адразу адказаў Янка.